رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بأيها البزرگ یہ سورہ فاتحہ کی چوتھے نمبر کی آیت ہے اور سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اس میں سات آیتیں ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ کہ ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور وہ قرآن عظیم ہیں یعنی سارے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ. اور حدیث میں فرمایا حدیث قدسی میں حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے بات ارشاد فرماتے ہیں صراحتاً کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے سورہ فاتحہ کو یہاں سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا کیونکہ یہ نماز کا اہم رکن ہے. اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں جواب دیتا ہوں حمیدنی عبدی. بندے نے پڑھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب آیا میرے بندے نے میری حمد کی. کیسا پیارا جواب ہے. کوئی چھوٹا بچہ جسے زیادہ بولنا نہ آتا ہو کوئی اچھا جملہ نکال دیتا ہے تو ماں باپ نہال ہو جاتے ہیں واہ بیٹے نے کیا کہا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو رہی ہے کہ بندے نے کیا کہا الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی واہ میرے بندے نے میری حمد کی سبحان اللہ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم وہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے تو میں کہتا ہوں اسنا علی عبدی واہ واہ میرے بندے نے میری سنا بیان کی اور خوشی ہوئی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی واہ واہ میرے بندے نے میری بزرگی بڑائی بیان کی اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی کہ روز قیامت کا وہ مالک ہے تو یہ تین آیتیں تو اللہ کے لیے ہو گئی خاص بچی کتنی چار بچی چوتھے نمبر کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ کہہ رہا ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اس میں جو آدھا جملہ ہے ایاک نعبد یہ تو اللہ کے لیے اور ایاک نستعین یہ اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سالا فرمایا یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھ ہیں اور بندے نے جو مانگا وہ اسے ملے گا وہ مدد مانگ رہا ہے لو مدد پکو ولی عبدی ما سالا اب کتنی ہو گئی آیتیں چار جس میں سے ساڑھے تین ہو گئی اللہ کے لیے اور آدھی اب تک آئی کس کے لیے بندے کے لیے اب بچی کتنی تین اب بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اس پر قائم رکھیے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں لعبدی ھذا لعبدی ولعبدی ما سالا یہ درخواست بندے کی ہے اور بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے صراط مستقیم ملے گی مہر لگ گئی اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام یہ کر رکھا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اس پہ بھی جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سالا یہ بھی بندے کے لیے ہے بندے کو ملے گا وہی راستہ ملے گا نبیوں والا صدیقین والا شہداء والا اولیاء اللہ والا اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر نہ تو غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہیں چاہیے اس سے بچنا ہے اس پر بھی جواب آیا ھذا لعبدی ولعبدی ما سالا اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر ہر آیت پر وقف کرنا بہتر ہے اور اس تصور سے پڑھو کہ اللہ جواب دے رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا لطف ہی دو بالا ہو جائے یہ نہیں کہ بس شروع کیا تو ولغالین پہ سانس ٹوٹا جاتا بعض ائمہ کا تو طریقہ یہ ہے کہ بس خاص طور پر تراویح میں بس نہیں چلتا کہ سورہ بقرہ بھی ایک سانس میں پڑھ دے سورہ فاتحہ تو کیا رہے اور بعض مرتبہ لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے ایک امام صاحب تھے وہ جب بھی پڑھے تو یوں پڑھے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بے شک تجوید کے حساب سے یہی صحیح ہے کہ جب ملا کے پڑھو گے تو ایک دن کا حمزہ ختم ہو جائے گا نون کے ساتھ ہاں مل جائے گی نوح دن الصراط المستقیم لیکن عوام کو تو پتہ نہیں قائدے کا تو ایک ان کے مقتدی وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک تو ہم اہدنا پڑھتے چلے آئے ہیں یہ امام صاحب نوح دینا پڑھتے ہیں میرا ان سے اختلاف رہتا ہے اس لیے کہ وہ تو تجوید کے قاعدوں سے جانتے نہیں بیچارے انہوں نے تو جو شروع سے پڑھ رکھا ہے جو پڑھ لیا وہی یاد کر لیا انہوں نے تو نوح دینا نہیں پڑھا انہیں تو اہدنا پڑھایا گیا تو ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے بیچارے عوام کنفیوژن میں پڑ جائیں یہ ٹھیک نہیں اور یہ جو بات ہے جو حدیث میں فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ہر آیت پہ جواب آ رہا ہے تو پھر تو کہنے ہی کیا اس تصور سے پڑھا جائے اور جب یہ آیت پوری سورت پڑھ لو تو آمین کہو آہستہ ہی سے کہو لیکن کہو خاص طور پر جماعت کی نماز میں جب امام بلغزالین کہیں تو سب آمین کہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے سب پچھلے گناہ معاف اذا قال الامام وللضالين فقولوا امين جب امام وللضالين کہے تو تم امین کو فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه تو اب اس پوری سورت میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے قرآن پاک کے بنیادی مضمون تین ہیں اللہ کی بڑائی وحدانیت رسولوں کی رسالت فکر آخرت یہ تین مضمون ہیں پورے قرآن کا کوئی بھی جز آپ اٹھا کے دیکھیے پھر ان تینوں میں سے کسی سے اس کا تعلق ہوگا اب اس میں جو ہے شروع کی تین آیتوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے صفات حمیدہ بیان ہوئی اور یہ دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس میں رسولوں کی رسالت بیان ہوئی کیونکہ صراط مستقیم ہی تو رسولوں کا طریقہ ہے اور مالک یوم الدین میں آخرت بیان ہوئی ہے تینوں باتیں اختصار کے ساتھ اس میں آ گئی اور ساتھ میں اللہ تعالی نے اپنے سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ بس شروع ہو جاؤ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں یہ دے دے وہ دے دے کہ نہیں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو خوب جتنی ہو سکے پھر درخواست لگاؤ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے آپ کسی امیر کبیر کے پاس جائیں اپنی درخواست لے کے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جاتے ہی پیش کر دو پہلے ماحول بناؤ گے آپ بہت کام آتے ہیں غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں اور فلاں ہیں یہ ہیں وہ اب یہ ہمارا بھی ذرا سا کام ہے یہ کر دو تب وہ توجہ دے گا اور اگر جا کے کہ یہ کروا دو کام تو کہے گا چلے جاؤ سیدھے باہر کیوں سلیقہ نہیں تو جب ان چھوٹے موٹوں کے سامنے یہ ادب کرنا پڑتا ہے تو حکم الحاکمین کے دربار میں کیوں نہیں کرنا پڑے گا بھائی تو اللہ نے طریقہ بتایا, شان رحمت دیکھئے طریقہ بھی بتا رہے ہیں, ایسے درخواست لگاؤ ہمارے دربار میں, اور درخواست کا مضمون بھی بتا رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یہ مانگو جو سب سے بڑی چیز ہے, الفاظ بھی بتا دیے. گویا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہیں, ساری ترتیب بتا دی, مضمون بدلا دیا, ایسے درخواست دو ان آداب کے ساتھ دو, یہ جذبہ تمہارے اندر ہو, اور ساتھ میں ایک جملہ جو لائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, بڑا گہرا جملہ ہے, بہت گہرا, کہ میاں تم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہماری مدد نہ ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, جو بھی تم کرو گے ہماری مدد سے کرو گے. آدمی کھڑا نہ ہو سکے تو نماز کیسے پڑھے, چل نہ سکے تو مسجد میں کیسے آئے, تندرست نہ ہو تو اعتکاف کیسے کرے, پیسہ نہ ہو تو خرچ کیسے کرے, زبان نہ ہو تو بیان کیسے کرے, دماغ نہ ہو تو علم کہاں سے لائے. ہر قدم پر آدمی کو ضرورت کس کی ہے, اللہ کی مدد کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم کچھ نہیں ہو, جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے تو کر رہے ہو, نہیں کروا رہا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. کروانے پہ آئے تو اس طرح کروا دے کہ آدمی کو خود حیرت ہو جائے یہ کیسے ہوا, اور نہ کروانے پہ آئے تو ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی نہ کرے. بتاؤ ایسا ہے یا نہیں دنیا میں؟ کروانے پہ آتا ہے تو کمزوروں سے کام لے لیتا ہے, نہ کروانے پہ آئے تو طاقتور بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. لہذا یہ جملہ بہت اہم ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی جبھی ہوگی جب آپ کی مدد ہو, بغیر آپ کی مدد اور نصرت کے کچھ ہونے والا ہے. تو یہ سورت بہت ہی نصیحت آموز ہے, ہر ہر لفظ اس کا یاد رکھنے اور سمجھنے کے لائق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, دین پر استقامت کی سعادتوں سے بہرور فرمائے, قرآنی ہدایات اور تعلیمات سے ہم سب کو پوری طرح وابستہ فرمائے, کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.